กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกับพระเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซทุกวันที่นี่ท่านผู้ฟังทางสถานีวิทยุแห่งนี้ข้าพเจ้านั่งพูดอยู่ที่วัดป่าดอนไฮโซอ่านหนังสือตำราคัมภีร์ต่างๆมีโอกาสนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมมีความรู้เรื่องราวใดๆก็เปิดไมโครโฟนเลยอัดบันทึกส่งเสียงตามเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเรื่องราวตรงนี้ท่านผู้ฟังเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเมื่อเข้าสู่จิตใจของเราแล้วจะทำให้เกิดความเป็นมงคลทำให้เกิดความโชคดีทำให้เกิดความเฮงเป็นบุญเป็นกุศลนะเพราะว่าเมื่อสิ่งที่เป็นความดีเข้าสู่จิตใจสิ่งที่เป็นความไม่ดีก็ออกไปความไม่ดีออกไปอกุศลออกไปจิตใจเราก็ดีขึ้นสูงขึ้นเป็นบุญเป็นกุศลเป็นความเพิ่มพูนของความดีในจิตไปทางดีทุกฝั่งไปทางดีเรื่องราวทั้งหมดนั้นก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นคำตรัสคำบอกคำพูดของพระพุทธเจ้าเรารู้ได้ยังไงเราท่านพูดไปอย่างนี้จริงๆเราไม่รู้หรอกท่านผู้ฟังต่อให้เราอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าเลยอะเขาก็มีการเคลมกันทั่วไปตั้งแต่สมัยที่พระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่ด้วยซ้ำว่าฉันนี่เป็นพระพุทธเจ้าแต่ว่าไม่ใช่พระพุทธเจ้าจริงๆไม่ใช่สัพพัญญูจริงๆเป็นแค่หวังต้องการลาภสักการะต้องการตั้งลัทธิขึ้นใหม่ต้องการให้คนอื่นมานับถือว่าเป็นผู้พิเศษอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้มีแต่พอมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่านี่คือพระพุทธเจ้าจริงๆก็ฟังดูที่คำสอนดูฟังว่ามีความละเอียดลึกซึ้งมีแยกเป็นหลายนัยยะสอนไว้ให้มีการตรวจสอบจุดนั้นจุดนี้มีความหมายที่สามารถตรวจสอบลงรับกันได้โอ้คำสอนที่ไม่ขัดกันอย่างนี้ได้นี่โอ้มันเยี่ยมจริงๆอันนี้เคยแค่ฟังก่อนนะฟังแล้วเอามาทำแล้วเนี่ยได้ผลด้วยไหมโอ้ได้ผลขึ้นมาอย่างนี้ๆเนี่ยไม่ต้องถามไม่ต้องฟังต่อตามใครเลยว่าโอ้พระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่พระธรรมมีจริงหรือไม่ผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วทำให้เกิดผลขึ้นตามต่อนั้นมีหรือไม่ถ้าทำได้ถึงที่ถึงจุดที่สุดแล้วเนี่ยจะรู้ได้ทันทีท่านฟังไม่ต้องไปฟังต่อตามใครคำสอนศาสนานี้จึงมีอยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้ท่านฟังเรื่องราวที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ที่เราเรียกว่าเป็นพระไตรปิฎกมีส่วนที่เป็นทั้งพระสูตรทั้งส่วนที่เป็นพระวินัยส่วนที่เป็นพระอภิธรรมในทั้ง3ส่วนนั้นก็มีส่วนทั้งที่เป็นตัวแม่บทหัวข้อต่างๆเรียบเรียงรวบรวมไว้ตามหมวดตามข้อแล้วก็มีส่วนที่เป็นคำอธิบายด้วยหัวข้อตรงนี้อธิบายไว้ว่าอย่างนี้อย่างนี้ในวันศุกร์ปลายสัปดาห์อย่างนี้ท่านฟังกับพระเจ้าก็อยากจะนำเรื่องราวที่ตรงนี้แหละเป็นคำอธิบายฟังง่ายๆเป็นเรื่องราวที่ตัวข้าพเจ้าเองก็เรียนมาก่อนตั้งแต่สมัยตอนยังเรียนบาลีในระดับปริญญาธรรม2ประโยค3ประโยคก็จะได้เรียนเรื่องราวนิทานที่เราเรียกว่าธรรมบทอรรถกถาธรรมบทเป็นเรื่องราวของผู้คนสาวกคนนั้นคนนี้เสด็จไปที่นั่นที่นี่มีเรื่องราวเกิดขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้กล่าวว่าอย่างนี้คนนั้นว่าอย่างนั้นเหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นไปแบบนี้แล้วผลเป็นอย่างนี้อย่างนี้นั่นเป็นเรื่องราวเกิดขึ้นหรือเป็นนิทานเป็นสตอรี่เป็นเรื่องราวก็มาให้ฟังกันเพื่อเสริมประดับความรู้ทำฟังให้ความรู้ของเรานั้นมีความกว้างขวางแน่นอนว่าหลักใหญ่เลยนะก็อยู่ที่ตัวแม่บทในส่วนที่เป็นพระไตรปิฎกแม่บทเดิมนั้นส่วนที่เป็นคำอธิบายขยายความก็ให้ความรู้ของเรากว้างขวางออกไปแต่วันนี้เรื่องแรกที่ต้องการให้ฟังก็เป็นเรื่องของพระรูปหนึ่งชื่อว่าติสสะจริงๆคำว่าติสสะเนี่ยทำฟังก็เป็นชื่อแบบทั่วๆไปมีติสสะตั้งหลายรูปแล้วก็คือเหมือนกับเป็นชื่อสมชายอย่างนี้แหละ ป็นชื่อที่ใช้กันมากหรือจริงๆแล้วเวลาเขาจะแต่งเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวขึ้นมาเนี่ยก็สมมติตัวละครขึ้นมาเอาจะตั้งตัวละครนี้ชื่อว่าอะไรก็ชื่อว่าพระติสสะก็แล้วกันติสสะคนไหนอ่ะเพราะว่าเรื่องนั้นก็ใช้ติสสะเรื่องนี้ก็ใช้ติสสะเอาก็เอาติสสะองค์ที่อยู่ป่านั่นแหละติสสะองค์ที่ไปบิณฑบาตเป็นประจำและในวันนี้ที่จะให้ฟังก็คือติสสะองค์ที่ว่ากายของท่านเน่าท่านผู้ฟังกายนี้บอกว่าเกิดเป็นโรคเป็นแผลผุพองขึ้นพองขึ้นพองขึ้นจนแตกโป๊ะออกมาเนี่ยแล้วก็กระดูกนึงก็โอ้ได้รับความทรมานไปด้วยที่เป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าเรื่องผลของกรรมนะภิกษุสงฆ์ก็ต้องช่วยกันดูแลพอดูแลกันโอ้ไม่ไหวแล้วพระพุทธเจ้าก็ต้องลงมือเองละลงมือเองช่วยกันดูแลแล้วเทศให้ฟังทีนี้ได้บรรลุธรรมเรามาฟังเรื่องราวของพระติสสะผู้ที่มีความไม่สบายในกายแล้วท่านฟังเรื่องอะไรท่านถึงบรรลุธรรมมีความเป็นมามีบุรพกรรมมาอย่างไรอย่างไรนี่เป็นเรื่องที่หนึ่งที่จะให้ฟังในวันนี้วันนี้จะให้ฟังอยู่สองเรื่องด้วยกันเรื่องแรกนี้เป็นเรื่องของพระติสสะนี่ก่อนธรรมบทแปลเรื่องพระปูติคตติสสะเถระภาคที่สองเรื่องที่30พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณกรุงสาวัตถีทรงปรารภพระเถระชื่อว่าปูติคตติสสะตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอะจิรังวัตยังกาโยปะทวิงอธิเสสติชุดโทอะเปตะวิญญาโนนิรัตถังวะกะลิงคะรังแปลว่าไม่นานหนอกายนี้จะนอนทับแผ่นดินกายนี้มีวิญญาณไปปราดอันบุคคลทิ้งแล้วราวกับท่อนไม้ไม่มีประโยชน์ฉะนั้นได้ยินว่ากุลบุตรชาวกรุงสาวัตถีผู้หนึ่งฟังธรรมคถาในสำนักของพระศาสดาจึงได้ถวายชีวิตในพระศาสนาได้บรรพชาอุปสมบทแล้วได้ชื่อว่าพระติสสะเถระเมื่อการล่วงไปล่วงไปโรคเกิดขึ้นในร่างกายของท่านต่อมทั้งหลายประมาณเท่าเม็ดผักกาดผุดขึ้นมันโตขึ้นโดยลำดับประมาณเท่าเม็ดถั่วเขียวประมาณเท่าเม็ดถั่วดำประมาณเท่าเม็ดกระเบาประมาณเท่าผลมะขามป้อมประมาณเท่าผลมะตูมแล้วก็แตกร่างกายทั้งสิ้นได้เป็นช่องเล็กช่องน้อยชื่อของท่านจึงเกิดขึ้นแล้วว่าพระปูติคตติสสะแปลว่าพระติสสะเถระผู้มีกายเน่าต่อมาในการเป็นส่วนอื่นกระดูกของท่านก็แตกแล้วท่านได้เป็นผู้ที่ใครๆปฏิบัติไม่ได้ผ้านุ่งและผ้าห่มเปื้อนด้วยหนองและเลือดได้เป็นเช่นกับขนมร่างแหพวกภิกษุผู้มีสัทธิวิหาริกเป็นต้นไม่อาจปฏิบัติได้จึงพากันทอดทิ้งแล้วท่านเป็นผู้ไม่มีที่พึ่งนอนเศร้าแล้วก็ธรรมดาว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมไม่ทรงละการตรวจดูโลกสิ้นสองวาระคือในการใกล้รุ่งเมื่อทรงตรวจดูโลกทรงตรวจดูจำเดิมแต่ขอบปากแห่งจักรวาลทำพระญาณให้มุ่งต่อพระคันธกุฎีเมื่อทรงตรวจดูเวลาเย็นทรงตรวจดูจำเดิมแต่พระคันธกุฎีทำพระญาณให้มุ่งต่อออกไปภายนอกก็สมัยนั้นพระปูติคตติสสะเถระปรากฏแล้วภายในกายคือพระญาณของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยแห่งพระอรหันต์ ของติสสะภิกษุจึงทรงดำริว่าภิกษุนี้ถูกพวกสัตติวิหาริกเป็นต้นทอดทิ้งแล้วบัดนี้เธอยกเว้นเราเสียก็จะไม่มีที่พึ่งอื่นดังนี้แล้วจึงเสด็จออกจากพระคันธกุฎีเหมือนเสด็จเที่ยวจาริกในวิหารเสด็จไปสู่โรงไฟส่งล้างหม้อใส่น้ำยกขึ้นบนเตาเมื่อส่งรอให้น้ำร้อนได้ประทับยืนในโรงไฟนั่นเองเมื่อส่งรู้ว่าน้ำร้อนแล้วจึงเสด็จไปจับปลายเตียงที่ติสสะภิกษุนอนในการนั้นพวกภิกษุกราบทูลว่าขอพระองค์จงเสด็จหลีกไปพระเจ้าข้าพวกข้าพระองค์จะยกเองแล้วช่วยกันยกเตียงนำไปสู่โรงไฟพระศาสดาทรงให้นำรางน้ำมาทรงเทน้ำร้อนใส่แล้วสั่งภิกษุเหล่านั้นให้เปลื้องผ้าห่มของเธอออกให้ซักในน้ำร้อนแล้วพึ่งแดดลำดับนั้นพระศาสดาทรงประทับยืนอยู่ในที่ใกล้ของเธอทรงรดร่างกายนั้นให้ชุ่มด้วยน้ำอุ่นทรงถูร่างกายของเธอให้อาบแล้วในที่สุดแห่งการอาบของเธอผ้าห่มนั้นแห้งแล้วที่นั้นพระศาสดาทรงให้เธอนุ่งผ้าห่มนั้นทรงให้ซักผ้ากาสาวะที่เธอนุ่งด้วยน้ำแล้วให้พึ่งแดดที่นั้นเมื่อน้ำที่กายของเธอพอแห้งแล้วผ้านุ่งนั้นก็แห้งเธอนุ่งผ้ากาสาวะผืนหนึ่งห่มผ้ากาสาวะผืนหนึ่งเป็นผู้มีร่างกายเบามีจิตเป็นอารมณ์เดียวนอนบนเตียงแล้วพระศาสดาประทับยืนณที่เหนือศีรษะของเธอแล้วตรัสว่าภิกษุกายของเธอนี้มีวิญญาณไปปราดแล้วหาอุปการะมิได้จะนอนทับถมบนแผ่นดินเหมือนท่อนไม้ดังนี้แล้วจึงได้ตรัสพระคาถานี้ว่าไม่นานหนอกายนี้จะนอนทับแผ่นดินกายนี้มีวิญญาณไปปราดถูกบุคคลทิ้งแล้วราวกับท่อนไม้ไม่มีประโยชน์ฉะนั้นบาลีว่าอจิรังวัตยังกายโยปะทะวิงอธิเสสติชุดโทอะเปตะวิญญาโนนิรถังวะกะลิงขรังก็ในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าอจิรังวตะแปลว่าไม่นานหนอหมายความว่าภิกษุต่อการไม่นานเลยกายนี้จะนอนทับแผ่นดินคือจะนอนเบื้องบนแห่งแผ่นดินที่สัตว์นอนแล้วด้วยการนอนปกตินี้ส่วนคำว่าชุดโทแปลว่าถูกบุคคลทิ้งแล้วพระศาสดาทรงแสดงเนื้อความนี้หมายความว่ากายนี้ถูกทอดทิ้งแล้วคือจะนอนมีสภาพว่างเปล่าเพราะความที่วิญญาณไปปราดเปรียบว่าเหมือนอะไรคือนิรัตถังวะกะลิงครังคือเรากับท่อนไม้ไม่มีประโยชน์ฉะนั้นอธิบายว่าเหมือนท่อนไม้อันไรอุปการะไม่มีประโยชน์จริงอยู่พวกมนุษย์ผู้มีความต้องการด้วยทัพสัมภาระเข้าไปสู่ป่าแล้วตัดไม้ตรงโดยสันฐานแห่งไม้ตรงไม้คดโดยสันฐานแห่งไม้คดถือเอาเป็นทัพสัมภาระแต่ตัดไม้เป็นโพรงไม้ผุไม้ไม่มีแก่นไม้เกิดเป็นตะปุ่มตะป่ำที่เหลือทิ้งไว้ในป่านั้นนั่นเองมนุษย์พวกอื่นผู้มีความต้องการด้วยทัพสัมภาระ มาแล้วชื่อว่าหวังถือเอาชิ้นไม้ที่ถูกทิ้งไว้นั้นย่อมไม่มีมนุษย์เหล่านั้นตรวจดูไม้นั้นแล้วย่อมถือเอาไม้ที่เป็นอุปการะแก่ตนเท่านั้นไม้นอกนี้ย่อมเป็นไม้ถมแผ่นดินอย่างเดียวก็ไม้นั้นพึงเป็นไม้แม้ที่ใครๆอาจจะทำเชิงรองเตียงหรือเขียงเท้าหรือว่าตั้งแผ่นกระดานด้วยอุบายนั้นๆได้ส่วนว่าบรรดาส่วน32ในอัตภาพนี้แม้ส่วนหนึ่งชื่อว่าเข้าถึงความเป็นของที่จะพึงถือเอาได้ด้วยสามารถแห่งอุปกรณ์วัตถุมีเชิงรองเตียงเป็นต้นหรือด้วยมุกเป็นอุปการะอย่างอื่นย่อมไม่มีกายนี้มีวิญญาณไปปราดแล้วไม่นานนักก็จะต้องนอนเหนือแผ่นดินเหมือนท่อนไม้ไม่มีประโยชน์โดยสิ้นเชิงแลในเวลาจบเทศนาพระปูติคัตติสะเตระบรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาแล้วแม้ชนเหล่าอื่นเป็นนั้นมากก็ได้เป็นพระอริยบุคคลมีโสดาบันเป็นต้นฝ่ายพระเถระบรรลุพระอรหันต์แล้วก็ปรินิพพานพระศาสดาโปรดให้ทำสรีระกิจของท่านทรงเก็บอัฐิธาตุแล้วโปรดให้ทำเจดีย์ไว้พวกภิกษุกราบทูลถามพระศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระปูติคัตติสะเถระบังเกิดในที่ไหนพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายติสะนั้นปรินิพพานแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกายของภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยแห่งพระอรหันต์เห็นป่านนั้นเกิดเป็นกายเน่าได้เพราะเหตุไรกระดูกทั้งหลายแตกแล้วเพราะเหตุไรอะไรเป็นเหตุถึงความเป็นอุปนิสัยแห่งพระอรหันต์ของท่านเล่าพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายผลนี้ทั้งหมดเกิดแล้วแก่ติสะนั่นก็เพราะกรรมที่ตัวทำไว้ก็กรรมอะไรที่ท่านทำไว้พระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นพวกเธอจงฟังแล้วได้นำอดีตนิทานมาเล่าดังนี้ว่าติสะภิกษุนี้เป็นพรานนกในการแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสสปะข้านกเป็นนันมากบำรุงอิสระชนนกที่เหลือจากการฆ่าบำรุงอิสระชนนั้นตนก็เก็บไว้ด้วยคิดว่านกที่เหลือขายนี้ถ้าเราฆ่าเก็บไว้ก็จะเน่าเสียเขาจึงได้หักกระดูกแข้งและกระดูกปีกของนกเหล่านั้นทำอย่างที่มันไม่อาจบินไปได้แล้วก็กองไว้เขาขายนกเหล่านั้นในวันรุ่งขึ้นในเวลาที่ได้นกมามากมายก็ปิ้งไว้เพื่อประโยชน์แห่งตนวันหนึ่งเมื่อโภชนะมีรสของเขาสุกแล้วพระขีณาสพองค์หนึ่งเที่ยวไปเพื่อบิณฑบาตได้ยืนอยู่ที่ประตูเรือนของเขาเขาเห็นพระเถระแล้วยังจิตให้เลื่อมใสมีความคิดว่าสัตว์มีชีวิตมากมายถูกเราฆ่าตายก็พระผู้เป็นเจ้ายืนอยู่ที่ประตูเรือนของเราและโภชนะอันมีรสก็มีอยู่พร้อมในเรือนเราจะถวายบิณฑบาตแก่ท่านดังนี้แล้วจึงรับบาตรของพระขีณาสพนั้นใส่โภชนะอันมีรสนั้นให้เต็มบาทแล้วถวายบิณฑบาตอันมีรสแล้วไหว้พระเถระด้วยเบญจางคประดิษฐ์แล้วกล่าวว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าพึงถึงที่สุดแห่งธรรมที่ท่านเห็นแล้วเถิดพระเถระจึงได้นโมทนาว่าขอจงเป็นอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายผลทั้งหมดนั้นสำเร็จแล้วแกติสาภิกษุ ด้วยอำนาจแห่งกรรมที่ติสสะภิกษุทำแล้วในการนั้นนั่นเองกายของติสสะภิกษุเน่าเปื่อยและกระดูกทั้งหลายแตกก็ด้วยผลของการทุบกระดูกนกทั้งหลายติสสะภิกษุบรรลุอรหัตก็ด้วยผลของการถวายบิณฑบาตอันมีรสแก่พระกีนาศพแลเรื่องพระติสสะเถระผู้มีกายเน่าหรือพระปูติคัตตติสสะเถระจบนั่นคือเรื่องราวของท่านพระรูปหนึ่งที่ได้รับทุกข์ทรมานในทางกายจากความที่เป็นโรคอันเป็นผลของกรรมที่ท่านทำขึ้นในอดีตกาลด้วยความกรุณาของพระพุทธเจ้าทูลฟังมาเทศน์ให้ฟังว่ากายนี่มันเน่ามันเป็นของแตกทำลายกิรูของเขาไว้อยู่ตามป่าตามดงอะไรที่มันไม่มีประโยชน์น่ะก็ไม่มีใครก็เอาไปใช้กายนี้ก็เหมือนกันของบางทีที่เราคิดว่าเราทิ้งแล้วไม่มีประโยชน์บางคนยังอาจจะเห็นประโยชน์ได้อย่างเศษไม้อะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าไม่มีประโยชน์แล้วเราทิ้งละจะไม่ได้เอามาใช้งานบางคนก็ไปรองขาโต๊ะได้ยังไม่คิดปั้นสรรปรุงแต่งทำเป็นไม้อัดได้อันนี้ยังพอมีประโยชน์บ้างนะแต่กายเนี่ยเวลาที่มันเน่าแล้วมันทิ้งมันไม่มีใครสนใจมันเน่าจริงๆมันไร้สาระจริงๆมันเป็นของที่หาสาระไม่ได้เราทำความเข้าใจแล้วเรามาฟังเรื่องที่สองกันต่อไปเป็นเรื่องของกรรมเหมือนกันทั้งฝั่งเรื่องของช่างทำดอกไม้ที่มีจิตใจดีก็จึงตั้งชื่อว่าสุมนามาลาการสุมนานี่ก็คือคนที่มีจิตใจดีจิตใจงามนายมาลาการก็คือนายช่างดอกไม้ในช่างดอกไม้นี่ก็ต้องทำหน้าที่เก็บดอกไม้มาร้อยเป็นพวงมาลัยบ้างใช้สำหรับคล้องข้อมือคล้องคอหรือทำเป็นมงกุฎสำหรับที่จะครอบไว้บนศีรษะแล้วก็จะมีศิลปะการตกแต่งการทำของเขาปรากฏว่ามีนายช่างร้อยดอกไม้ของพระเจ้าพิมพิสารนี่แหละที่ทุกวันจะต้องเอาดอกไม้ไปถวายพระราชาแล้วก็ได้เงินค่าดอกไม้มาแต่ปรากฏวันนั้นนี่กูเห็นพระพุทธเจ้าแล้วเกิดศรัทธาอย่างมากตัดใจเลยตัดใจว่าพระราชาจะว่าอะไรก็ไม่ละเราถือว่ายอมถวายชีวิตละนานๆจะได้มีเหตุปัจจัยมาพร้อมมูลกันจุดนี้สักครั้งหนึ่งเห็นพระพุทธเจ้าพอดีเรามีเครื่องสักการะบูชาพอดีจะไปหาจังหวะที่เหมาะสมนี้ได้จากที่ไหนแล้วก็จึงสละชีวิตเรื่องราวนี้พิสดารมากทุกฝั่งเป็นอิทธิปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าทำไว้แล้วก็ทำให้เห็นท่าแท้ของคนท่าแท้ของแม่บ้านของนายช่างดอกไม้คนนี้ทุกฝั่งโอ้อยู่กินกันมาสุดท้ายพอภัยเข้าถึงตัวคิดว่าตัวจะมีภัยเนี่ยอย่าเลิกกันไม่สนใจทิ้งกันเลยเพื่อที่ว่าคิดว่าตัวเองจะรอดพ้นภัยแต่พอความจริงปรากฏเป็นคนไม่ดีเกิดขึ้นนี่นายสุมนะนี่ได้รับผลกรรมที่ดีขึ้นมาก็เห็นท่าแท้ของคนแล้วเรามาฟังเรื่องราวในรายละเอียดของนายช่างร้อยดอกไม้ผู้ที่มีจิตใจดีหรือนายสุมนะมาลาการนี ้ธรรมบทแปลเรื่องนายสุมนะมาลาการภาคที่3เรื่องที่53พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวรุวันทรงปรารภนายมาลาการชื่อสุมนะตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าตัญจะกัมมังกตังสาธุยังกตวานานุตัปปติยัสสะปะติโตสุมโนวิปากังปฏิเสวติแปลว่าบุคคลทำกรรมใดแล้วย่อมไม่เดือดร้อนในภายหลังเป็นผู้เอิบอิ่มมีใจดีย่อมเสวยผลของกรรมใดกรรมนั้นแลเป็นบุคคลทำแล้วเป็นกรรมดีตอนพระศาสดาเสด็จบิณฑบาตดังได้สดับมานายมาลาการคือนายช่างดอกไม้นั้น บำรุงพระเจ้าพิมพิสารด้วยดอกมะลิแปดธนานแต่เช้าตรู่ทุกวันย่อมได้กหาปณะวันละ8กหาปณะต่อมาวันหนึ่งเมื่อนายมาลาการนั้นถือดอกไม้พอเข้าไปสู่พระนครพระผู้มีพระภาคเจ้าอันภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่แวดล้อมแล้วทรงเปล่งพระรัศมีมีพรรณะ6เสด็จเข้าไปสู่พระนครเพื่อบิณฑบาตด้วยพุทธานุภาพอันใหญ่ด้วยพุทธลีลาอันใหญ่แต่จริงในการบางคราวพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปิดพระรัศมีมีพรรณะ6ด้วยจีวรแล้วเสด็จเข้าไปเหมือนภิกษุผู้เที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดรูปใดรูปหนึ่งเหมือนเสด็จไปต้อนรับพระองคุลิมานสิ้นทางตั้ง30โยชน์แต่ในการบางครั้งบางคราวทรงเปล่งพระรัศมีมีพรรณะ6คือฉัพพนรังสีเหมือนทรงเปล่งในเวลาเสด็จเข้าไปสู่กรุงกปิลพัสดุเป็นต้นแม้ในวันนั้นก็เหมือนกันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเปล่งฉัพพนรังสีเสด็จเข้าไปสู่กรุงราชกฤห์ด้วยพระพุทธานุภาพด้วยพระพุทธลีลาอันใหญ่แล้วตอนนายมาลาการบูชาพระศาสดาด้วยดอกไม้เพราะนั้นนายมาลาการเห็นอัตภาพของพระผู้มีพระภาคเจ้าเช่นกับด้วยรัตนะอันมีค่าและทองคำอันมีค่าและดูพระสรีระซึ่งประดับแล้วด้วยมหาปุริสลักษณะ32มีส่วนความงามด้วยพระสิริคืออนุพยัญชนะ80มีจิตเลื่อมใสแล้วมีความคิดว่าเราจะทำการอันยิ่งแด่พระศาสดาอย่างไรน้อแลเมื่อไม่เห็นสิ่งอื่นจึงคิดว่าเราจะบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดอกไม้เหล่านี้ก็มีความคิดขึ้นอีกว่าดอกไม้เหล่านี้เป็นดอกไม้สำหรับบำรุงพระราชาเป็นประจำพระราชาเมื่อไม่ทรงได้ดอกไม้เหล่านี้พึงให้จองจำเราบ้างพึงให้ฆ่าเราบ้างหรืออาจจะขับไล่เสียจากแว่นแคว้นบ้างเราจะทำอย่างไรเนาะแลกระนั้นความคิดอย่างนี้ได้มีแก่นายมาลาการนั้นว่าก็พระราชาจะฆ่าเราเสียก็ตามขับไล่เสียจากแว่นแคว้นก็ตามถึงแม้เราถวายแก่พระราชาพระราชาเมื่อจะพระราชทานแก่เราก็พึงพระราชทานทรัพย์จากว่าเลี้ยงชีพในอัตภาพนี้ส่วนการบูชาพระศาสดาอาจเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เราในโกฎกับเป็นอเนกทีเดียวเขาจึงสละชีวิตของตนแด่พระตถาคตแล้วในมาลาการนั้นมีความคิดว่าจิตเลื่อมใสของเราไม่กลับกลายเพียงใดเราจะทำการบูชานั้นทีเดียวเป็นผู้ร่าเริงบันเทิงแล้วมีจิตเบิกบานและแช่มชื่นบูชาพระศาสดาด้วยดอกไม้ตอนความอัศจรรย์ของดอกไม้ที่เป็นพุทธบูชาก็ในมาลาการนั้นบูชาอย่างไรที่แรกในมาลาการซัดดอกไม้2กำขึ้นไปในเบื้องบนแห่งพระตถาคตก่อนดอกไม้2กำนั้นได้ตั้งเป็นเพดานในเบื้องพระเศียรเขาซัดดอกไม้อีก2กำดอกไม้2กำนั้นได้ย้อยลงมาตั้งอยู่ทางด้านพระหัตถ์เบื้องขวาโดยอาการเป็นม่านดอกไม้เขาซัดดอกไม้ขึ้นอีก2กำดอกไม้2กำอื่นนั้นก็ห้อยย้อยลงมาตั้งอยู่ทางด้านหลังโดยอาการเป็นม่านดอกไม้เหมือนกันเขาซัดดอกไม้อีก2กำดอกไม้2กำนั้นก็ ็ให้ย้อยลงมาตั้งอยู่ทางพระหัตถ์ด้านซ้ายโดยอาการเป็นม่านอย่างนั้นเหมือนกันดอกไม้แปดทนานเป็นแปดกรรมแวดล้อมพระตถาคตในที่ทั้งสี่ด้วยประการอย่างนี้ได้มีพอเป็นประตูเดินไปข้างหน้าเท่านั้นขั้วดอกไม้ทั้งหลายได้หันเข้าข้างในหันกลีบออกข้างนอกพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นราวกับว่าแวดล้อมแล้วด้วยแผ่นเงินเสด็จไปแล้วดอกไม้ทั้งหลายแม้ไม่มีจิตใจแต่อาศัยบุคคลผู้มีจิตไม่แยกกันดอกไม้นั้นก็ไม่ตกลงย่อมไปกับพระศาสดานั่นเดียวย่อมหยุดในที่ประทับยืนรัศมีเป็นราวกับว่าสายฟ้าแลบตั้งแสนสายออกจากพระสิริระของพระศาสดาพระรัศมีที่ออกจากพระกายนั้นออกทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังทั้งข้างขวาข้างซ้ายทั้งเบื้องบนพระเศียรพระรัศมีแม้แต่สายหนึ่งไม่หายไปทางที่ตรงเบื้องพระพักแม้ทั้งหมดกระทำประทักษิณพระศาสดาสามรอบแล้วรวมเป็นพระรัศมีมีประมาณเท่าลำตาลหนุ่มพุ่งตรงไปข้างหน้าทางเดียวชาวนครทั้งสิ้นเลื่องลือแล้วบรรดาชน18โกฏคือในภายในนคร9โกฏภายนอกนคร9โกฏชายหรือหญิงแม้คนหนึ่งชื่อว่าจะไม่ถือเอาภิกษาออกไปย่อมไม่มีมหาชนบรรลือเสียนาฏทำการยกท่อนผ้าขึ้นตั้งพันอยู่ข้างหน้าของพระศาสดาทีเดียวแม้พระศาสดาเพื่อจะทรงทำคุณกองนายมาลาการให้ปรากฏได้เสด็จเที่ยวไปในพระนครประมาณสามขาวุธโดยหนทางเป็นที่เที่ยวไปด้วยกลองนั่นเองสรีระทั้งสิ้นของนายมาลาการเต็มเปี่ยมด้วยปีติมีวรรณะห้านายมาลาการนั้นเที่ยวไปกับพระตถาคตหน่อยหนึ่งเท่านั้นเข้าไปภายในแห่งพระพุทธรัศมีเป็นราวกับว่าจมลงในมโนศิลารถจมเจยถวายบังคมพระศาสดาแล้วได้ถือเอากระเช้าเปล่านั้นแลไปสู่เรือนครั้นถึงเรือนแล้วภรรยาถามว่าดอกไม้อยู่ที่ไหนนายมาลาการก็ฉันบูชาพระศาสดาแล้วภรรยาก็แบบนี้ท่านจะทำอย่างไรกับพระราชาเล่านายมาลาการพระราชาจะทรงฆ่าเราเสียก็ตามขับไล่เราจากแว่นแคว้นก็ตามเราสละชีวิตบูชาพระศาสดาแล้วดอกไม้ทั้งหมด8กรรมบูชาชื่อเห็นปานนี้เกิดแล้วมหาชนทำการโห่ร้องตั้งพันเที่ยวไปกับพระศาสดานั่นเสียงโห่ร้องของมหาชนในที่นั้นตอนภรรยาไม่เลื่อมใสฟ้องพระราชาลำดับนั้นภรรยาของเขาเป็นหญิงอันธพาลไม่ยังความเลื่อมใสในพระปาฏิหาริย์เห็นปานนั้นให้เกิดด่าเขาแล้วกล่าวว่าก็ธรรมดาพระราชาทั้งหลายเป็นผู้ดุร้ายกริ้วคราวเดียวก็กระทำความพินาศแม้มากด้วยการตัดมือและเท้าเป็นต้นความพินาศพึงมีแก่เราเพราะกรรมที่เธอกระทำหล่อนจึงพาพวกบุตรไปสู่ราชตระกูลถูกพระราชาตรัสเรียกมาถามว่าเรื่องอะไรแล้วจึงกราบทูลว่าสามีของหม่อมฉันเอาดอกไม้สำหรับบำรุงพระองค์กลับนำไปบูชาพระศาสดาแล้วมีมือเปล่ามาสู่เรือนถูกหม่อมฉันถามว่าดอกไม้อยู่ไหนก็กล่าวคำชื่อนี้หม่อมฉันด่าเขาแล้วกล่าวว่าธรรมดาพระราชาทั้งหลายเป็นผู้ดุร้ายกริ้วคราวเดียวก็ทำความพินาศแม้มากได้ ด้วยการตัดมือตัดเท้าเป็นต้นความพินาศจะพึงมีแก่เราเพราะกรรมที่เธอกระทำดังนี้แล้วก็ทิ้งเขามาที่นี่กรรมที่เขากระทำจะเป็นกรรมดีก็ตามจะเป็นกรรมชั่วก็ตามกรรมนั้นจงเป็นของเขาผู้เดียวก็เดชะพระองค์จงทรงทราบความที่หม่อมฉันทิ้งเขาแล้วตอนพระราชาทรงทำเป็นกริ่วก็พระราชาทรงบรรลุโสดาปัตติผลพร้อมด้วยศรัทธาเป็นอริยสาวกด้วยการเห็นพระศาสดาที่แรกนั่นแลได้มีความดำริว่าโอ้หญิงนี้เป็นหญิงอันธพาลไม่ยังความเลื่อมใสในคุณเห็นปานนี้ให้เกิดขึ้นพระราชาจึงทรงทำเป็นกริ่วตรัสว่าจะพูดอะไรนะแม่นายมาลาการนั้นเริ่มการบูชาด้วยดอกไม้ที่จะบำรุงเราอย่างนั้นหรือขอเดชะถูกต้องพระเจ้าข้าพระราชาเธอทิ้งเขาเป็นความดีแล้วเราจะรู้กิจที่ควรทำแก่นายมาลาการผู้กระทำการบูชาด้วยดอกไม้ทั้งหลายของเราพระราชาจึงทรงส่งหญิงนั้นไปแล้วรีบเสด็จไปสำนักของพระศาสดาถวายบังคมแล้วเสด็จเที่ยวไปกับด้วยพระศาสดานั่นเดียวพระศาสดาทรงทราบความเลื่อมใสแห่งพระทัยของพระราชานั้นเสด็จเที่ยวไปสู่พระนครตามถนนเป็นที่เที่ยวไปด้วยกล่องแล้วได้เสด็จไปสู่พระทวารแห่งพระราชมณฑีครองพระราชาพระราชาทรงรับบาตรได้ทรงมีพระประสงค์จะเชิญเสด็จพระศาสดาเข้าไปสู่พระราชมณฑีส่วนพระศาสดาได้ทรงแสดงอาการที่จะประทับนั่งในพระลานหลวงนั่นเองพระราชาทรงทราบพระอาการนั้นแล้วจึงรับสั่งให้กระทำปรำในขณะนั้นนั่นเองด้วยพระดำรัสว่าท่านทั้งหลายจงกระทำปรำโดยเร็วพระศาสดาจึงได้ประทับนั่งกับหมู่ภิกษุแล้วก็ถามว่าพระเหตุไรพระศาสดาจึงไม่เสด็จเข้าสู่พระราชมณฑีแก่ว่าเพราะว่าความปริวิตกอันนี้ได้มีแก่พระองค์ว่าถ้าว่าเราพึงเข้าไปในภายในไซมหาชนก็จะไม่พึงเห็นเราคุณของนายมาลาการจะไม่พึงปรากฏแต่ว่ามหาชนจะได้เพื่อเห็นเราผู้นั่งอยู่ณพระลานหลวงคุณของนายมาลาการจะปรากฏตอนพระราชาทรงพระราชทานสิ่งของอย่างละ8จริงอยู่พระพุทธเจ้าทั้งหลายเท่านั้นย่อมอาจเพื่อกระทำคุณของบุคคลผู้มีคุณทั้งหลายให้ปรากฏชนที่เหลือเมื่อจะกล่าวคุณของบุคคลผู้มีคุณทั้งหลายย่อมประพฤติตรณีคือไม่กล่าวโดยเต็มที่มีความออมเสียแผ่นดอกไม้4แผ่นได้ตั้งอยู่ในทิศทั้ง4แล้วมหาชนแวดล้อมพระศาสดาแล้วพระราชาทรงอังคาดคือถวายอาหารแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยอาหารอันประณีตในเวลาเสร็จภัตตกิจพระราชาทรงกระทำอนุโมทนาแล้วอันแผ่นดอกไม้4แผ่นแวดล้อมโดยนัยยะก่อนนั่นแหละอันมหาชนผู้บรรลือสีหนาฏแวดล้อมได้เสด็จไปสู่วิหารแล้วพระราชาตามส่งพระศาสดาจึงได้ทรงกลับและรับสั่งให้หานายมาลาการมาเฝ้าตรัสถามนายมาลาการว่าเจ้ามีความคิดอย่างไรจึงบูชาพระศาสดาด้วยดอกไม้ที่จะนำมาเพื่อเรานายมาลาการขอเดชะข้าพระองค์คิดว่า พระราชาจะฆ่าเราเสียก็ตามจะขับไล่เราเสียจากแว่นแคว้นก็ตามจึงสละชีวิตบูชาพระศาสดาพระเจ้าข้าพระราชาเจ้าชื่อว่าเป็นมหาบุรุษแล้วก็พระราชทานของที่ควรให้ในหมวด8แห่งวัตถุทั้งปวงนี้คือช้าง8ม้า8ทาส8ทาสี8เครื่องประดับใหญ่8กหาปณะ 8,000 นารี8นางที่นำมาจากราชตระกูลประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงและบ้านสวย8ตำบลตอนพระศาสดาตรัสสรรเสริญนายมาลาการพระนนเทราคิดว่าวันนี้ตั้งแต่เช้าตรู่เสียงบรรลือเสียหน้าตั้งพันและการยกท่อนผ้าขึ้นตั้งพันคือถวายแล้วย่อมเป็นไปวิบากของนายมาลาการเป็นอย่างไรหนอแลพระเทรานั้นจึงทูลถามพระศาสดาพระศาสดาจึงตรัสกับพระเทรันว่าอานนท์เธออย่าได้กำหนดว่ากรรมมีประมาณเล็กน้อยอันนายมาลาการนี้กระทำแล้วก็นายมาลาการนี้ได้สละชีวิตกระทำการบูชาเราแล้วเขายังจิตให้เลื่อมใสในเราด้วยอาการอย่างนี้จะไม่ไปสู่ทุกขติตลอดแสนกับดังนี้แล้วจึงได้ตรัสพระคาถาว่านายมาลาการจะดำรงอยู่ในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจะไม่ไปสู่ทุกขติตลอดแสนกับนี้เป็นผลแห่งกรรมนั้นในภายหลังเขาจะเป็นพระปัจเจกพุทธะนามว่าสุมนะก็ในเวลาที่พระศาสดาเสด็จถึงวิหารก็ไปสู่พระกันทกุฎีดอกไม้เหล่านั้นตกลงที่ซุ้มพระวิหารแล้วตอนไม่ควรทำกรรมที่เดือดร้อนภายหลังก็ในเวลาเย็นภิกษุทั้งหลายสนทนาในโรงธรรมว่าโอ้กรรมของนายมาลาการน่าสะใจเธอสละชีวิตเพื่อพระพุทธเจ้าผู้ยังดำรงพระชนอยู่กระทำการบูชาด้วยดอกไม้แล้วได้ของพระราชทานชื่อว่าหมวด8ล้วนในขณะนั้นนั่นเองพระศาสดาเสด็จออกจากพระคันธกุฎีไปสู่โรงธรรมด้วยการเสด็จไป3อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งประทับนั่งบนพุทธาสน์แล้วตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายก็บัดนี้พวกเธอทั้งหลายนั่งประชุมกันด้วยเรื่องอะไรเนาะด้วยเรื่องชื่อนี้พระเจ้าข้าจึงได้ตรัสว่าอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายความเดือดร้อนในภายหลังย่อมไม่มีโสมนัสเท่านั้นย่อมเกิดขึ้นในขณะที่ระลึกแล้วระลึกแล้วพระบุคคลกระทำกรรมใดกรรมเห็นป่านั้นอันบุคคลควรทำแท้และเมื่อจะทรงแสดงธรรมสืบอนุสนธิจึงได้ตรัสพระคาถานี้ว่าบุคคลทำกรรมใดแล้วย่อมไม่เดือดร้อนในภายหลังเป็นผู้เอิบอิ่มมีใจดีย่อมสวยผลของกรรมใดกรรมนั้นแลอันบุคคลทำแล้วเป็นกรรมดีบาลีว่าตัญจะกัมมังกตังสาธุยังกตวานานุตัปปติยัสสะปะตีโตสุมโนวิปากังปะติเสวติก็ในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่ายังกตวาแปลว่าบุคคลทำกรรมใดคือกรรมที่สามารถเพื่อยังสมบัติแห่งเทวดาหรือสมบัติแห่งมนุษย์และนิพพานสมบัติให้เกิดคือมีสุขเป็นกำไรย่อมไม่ตามเดือดร้อนแต่โดยแท้บุคคลนั้นชื่อว่าเป็นผู้เอิบอิ่มแล้วด้วยกำลังแห่งปีติ และชื่อว่ามีใจดีด้วยกำลังแห่งโสมนัสในขณะที่ระลึกถึงเป็นผู้เกิดปีติและโสมนัสในการต่อไปย่อมเสวยผลในทิฏฐธรรมนั่นเองกรรมนั้นอันบุคคลกระทำแล้วเป็นกรรมดีคือเป็นกรรมงามได้แก่สละสลวยก็ในเวลาจบเทศนาการตรัสรู้ธรรมได้มีแก่สัตว์ 84,000 แล้วดังนี้แหละเรื่องในช่างดอกไม้ผู้มีใจดีหรือสุมนะมาลาการจบจุดหนึ่งที่เราได้เรียนรู้จากเรื่องของนายช่างดอกไม้ที่ร้อยพวงมาลัยนี้ก็คือว่าถ้าเราทำบุญโดยการให้ทานรักษาศีลหรือเจริญภาวนาก็ตามด้วยจิตที่มีความแบบเอาชีวิตเข้าแลกแต่คือถ้าจะตายละเพื่อให้ได้ทำสิ่งนี้ให้ได้นะเช่นบางคนที่ว่าเขาจะบังคับให้คุณฆ่าบังคับให้คุณขโมยเฮ้ยแต่ฉันจะไม่ทำเขาปืนจ่อหัวเลยนะเออก็ยอมตายก็แล้วกันนี่คือยอมตายเพื่อรักษาศีลโอ้นี่ดีมากนะอันนี้ดีมากคือหมายความว่าบุญที่เกิดขึ้นจากการรักษาศีลนั้นเนี่ยโดยจิตใจที่ตั้งมั่นคงแน่วแน่ขนาดนี้นี่เรียกเป็นบารมีชนิดที่ว่าเอาชีวิตเข้าแลกอย่างคนที่เขาบวชแล้วคิดว่าจะไม่สึกอย่างเงี้ยถ้าจะให้สึกก็ตายดีกว่ายอมตายนี่ก็คือเอาชีวิตเข้าแลกในการที่จะประพฤติพรหมจรรย์เอาชีวิตเข้าแลกในการที่จะรักษาศีลน้อยสมณมาลาการนี้เอาชีวิตเข้าแลกเพื่อที่จะมอบดอกไม้ถวายดอกไม้นี้ให้กับพระพุทธเจ้าที่น่าสังเกตจุดหนึ่งทั้งฝั่งก็คือว่าที่ทำไมในสุมนามาลาการเนี่ยถึงจะแบบว่าไม่เอาโสดาบันในวันนั้นเลยก็จะหมายหรือว่าตั้งจิตอธิษฐานว่าฉันจะบรรลุเป็นพระอรหันต์เลยด้วยบุญข้อนี้แต่ทำไมถึงจะมาเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าในการต่อไปอีกตั้งแสนโกฏกับนู่นน่ะคือเราฟังนิทานเรื่องราวต่างๆในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยทุกฟังเราก็ต้องรู้จักคิดวิเคราะห์แยกแยะแจกแจงสังเคราะห์รวมกันกรณีนั้นกรณีนี้เปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างดูอันนี้ข้าพเจ้าก็คิดว่าน่าจะเป็นความคล่องส่วนบุคคลว่าเออจิตใจของบุคคลนี้เขาน้อมไปในทางนี้เขาน้อมไปในทางที่จะโอ้เห็นความจริงของเมียเป็นขนาดนี้แล้วเนี่ยโอ้ฉันจะอยู่คนเดียวฉันไม่อยากจะอยู่ร่วมกลุ่มกับใครล่ะแต่จิตน้อมไปในทางนี้ก็เป็นลักษณะของปัจเจกพุทธะหรือถ้าจิตเป็นลักษณะว่าต้องหาบริวารต้องชักชวนคนให้พ้นภัยให้ได้เอานี่ก็เป็นลักษณะของสัมมาสัมพุทธะหรือลักษณะที่ว่าจะต้องหาคนที่จะมาเป็นผู้นำจะอาศัยใครเป็นที่พึ่งที่ต้านทานอันนี้คือลักษณะจิตของคนที่เป็นสาวกก็คงเป็นไปตามลักษณะของจิตว่าโน้มเอียงไปทางไหนก็จึงทำให้พระพุทธเจ้าเล็งเห็นเส้นทางเขาในสุมนามาลาการนี้ว่าภายหลังจะได้บรรลุเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งข้างหน้าและนี่คือเรื่องราวที่นำมาประกอบให้ฟังกันง่ายๆท่านฟังไม่ยาวมากพอย่อยได้ทำความเข้าใจได้ในตอนเดียวให้เป็นความรู้เพิ่มเติมขึ้นให้ความรู้ของเรามีความกว้างขวางเห็นส่วนเหมือนเปรียบเทียบส่วนต่างแล้วปัญญาของเราจะเพิ่มขึ้นได้ท่านฟังวันนี้เวลาหมดแล้วข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร